płyn uniwersalny Ajax 15,99 za zestaw. Oferta ważna do 18 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,96 za ręcznik i 6,99 za płyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W powodzi na południu Polski zginęło do tej pory 7 osób. Te informacje przekazała policja. Zbiornik w Mietkowie ma się dobrze. Służby dementują doniesienia o pęknięciu obwałowania. W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej ma przyjechać do Polski, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Policja informuje o 7 ofiarach śmiertelnych powodzi na południu Polski. Jednocześnie mundurowi zwracają uwagę, żeby informacje o zagrożeniu brać ze sprawdzonych źródeł. O szczegółach informował komendant główny policji Marek Boroń. Jeżeli chodzi o zgony, to mamy tych zgonów już 7. KWP Katowice to jest jeden zgon, KWP Opole 2 zgony i KWP Wrocław 4 zgony. I tak jak pan premier powiedział, bardzo prosimy o to, żeby wszelkie informacje, jeżeli chodzi o zgonach, podawała policja. I na początku informujemy rodzinę, dopiero później będziemy przekazywać te informacje mediom. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że tylko na ziemi kłodzkiej liczba ofiar powodzi wzrosła do 10. Zbiornik w Mietkowie jest cały. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zdementował wcześniejsze informacje o pęknięciu obwałowań. Tak powiedział nam rzecznik zarządu Jarosław Garbacz. Pod Mietkowem w miejscowości Wawrzyńczyce jest zbiornik, który jest kopalnią kruszywa. On nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Jest to niewielki zbiornik, natomiast sama budowla hydrotechniczna i zbiornik Mietków dalej funkcjonuje bez uszkody. Wcześniej informację o uszkodzeniu w Mietkowie podał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego. Przerwanie obwałowania zbiornika Mietków wiązałoby się z przeprowadzeniem ewakuacji wielu ludzi. Tymczasem wzrasta poziom wody w rzekach od Raciborza do Wrocławia. Jest to związane z przechodzącą falą wezbraniową. Fala ta jest bardzo rozciągnięta. W tej chwili obserwujemy wzrost stanów wody poniżej zbiornika Racibórz. Te wzrosty związane są z falą wezbraniową, która jest dość spłaszczona i wydłużona. Znaczy to, że na wielu wodowskazach za zbiornikiem te stany wody rosną powyżej stanów alarmowych. Tak naprawdę aż do Wrocławia wszystkie nasze wodowskazy w tej chwili wykazują przekroczenia stanów alarmowych średnio o około 1,5 metra. Mówił Michał Sikora z IMGW. Jak dodał, sytuacja na południowym zachodzie wciąż jest trudna, a stany alarmowe mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka dni. Najwyższy poziom fali wezbraniowej, wynoszący około 6,5 metra, ma dotrzeć do Wrocławia w czwartek wieczorem. Teraz jeszcze doniesienia sprzed kilku minut. W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej ma przyjechać do Polski. Dowiedziała się tego nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Ursula von der Leyen ma pojawić się na terenach dotkniętych niszczycielską powodzią. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Premier Donald Tusk powiedział, że mieszkańcy dotkniętych powodzią terenów często nie chcą przenosić się do mieszkań zastępczych, ponieważ boją się zostawić swój dobytek. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego szef rządu mówił, że mieszkańcy Kłodzka skarżyli się, że nie czują ochrony ze strony policji czy wojska i mają poczucie osamotnienia. Żołnierze będą do ich dyspozycji jakoś do tej elementarnej pomocy i zmierzają w to miejsce, ale wiecie, to jest dzisiaj wtorek i oni do tej pory nie dostali żadnej efektywnej pomocy. Mój apel też gorący do wszystkich urzędników samorządowych. To nie jest nic przyjemnego, ja wiem. Ja tam przez 2 godziny dostawałem też mocno po głowie, za wszystkich, bo ludzie są bardzo rozgoryczeni, zniecierpliwieni, jeśli nie mają pomocy. Wszyscy bez wyjątku i oczywiście także samorządowcy i pracownicy samorządów muszą być wśród ludzi. Między innymi wojsko ma za zadanie łapać szabrowników próbujących okradać mieszkania pozostawione na terenach dotkniętych powodzią. Przez 3 godziny czescy ratownicy poszukiwali dziewczynek, które miały wpaść do rzeki. Okazało się, że na darmo. Całą historię zmyślił pijany mężczyzna. Wszystko rozgrywało się na terenach dotkniętych powodzią. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, zgłaszając wpadnięcie 2 dziewczynek do wezbranej rzeki. Do poszukiwań natychmiast skierowano 50 strażaków, policjantów z psem tropiącym oraz śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Ratownicy sprawdzili kilkukilometrowy odcinek morawskiej Sazawy i Morawy, jednak jak się okazało, tracili czas. Mężczyzna, który zaalarmował służby, przyznał, że historia o dziewczynkach wpadających do wody uroiła mu się po tym, jak wypił kilka piw. Trafił do izby wytrzeźwień. Za fałszywy alarm grozi mu do 8 lat więzienia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rozważne działanie. Komu, jak i w jaki sposób pomagać, opowiedzą dziś nasi goście. Są z nami Anna Jastrzębska, inicjatorka projektu Medycy na ulicy, psychotraumatolożka, która od lat niesie pomoc osobom z doświadczeniem traum, między innymi osobom, które utraciły dach nad głową. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Jest też z nami Filip Żulewski, twórca fenomenu społecznego, jakim był i jest ruch samopomocowy Widzialna Ręka. Ruch, który powstał spontanicznie w pierwszych chwilach pandemii. Widzialne ręce opiekowały się ludźmi w potrzebie i zwierzętami, ludźmi schorowanymi, wylęknionymi i odizolowanymi. I w wielu przypadkach Widzialna Ręka zastępowała służby i administrację publiczną. Dobry wieczór, Filipie. Dobry wieczór. O rozważnym pomaganiu porozmawiamy już za moment. Rozważne pomaganie poprzedza zwykle rekonesans. Poznajemy wtedy potrzeby i nastroje ludzi, a w tym pomóc może reportaż. Dlatego zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Hanny Dołęgowskiej i Antoniego Rokickiego pod tytułem Nysa nad rzeką. Dzień dobry panu. Do Nysy. Widzicie autostrada A4, zjazd brzeg Nysa i od tamtej strony jakoś próbować. Na autostradę musicie wrócić. Zamknięte już jest zalane. Halo? Halo, dzień dobry. Sytuacja, no ja jestem po tej drugiej stronie miasta, po drugiej stronie rzeki. Tak to nazywamy w Nysie. No, chciałabym zasnąć i obudzić się w takim świecie, który był przed. Mhm. No to wszystko wygląda jak taki sen. Wchodzimy do kamienicy, tak, która, jak już pan widzi, nadgryziona zębem czasu w tą stronę. Ale bezpieczna, tak? Ale bezpieczna, bo na górce. Ja nazywam to moją zieloną górką i kilka tygodni temu chciałam się stąd przeprowadzić. A dzisiaj dziękuję, tak, opatrzności, że... O, dzień dobry, kotu. I jest kot. O, przywitał się z słuchaczami. Dziękujemy. Proszę. Odzywasz się tutaj, tak? Ciebie do mnie dotyczy prawie, że, bo ty masz pełny brzuch. Ja latałam po sklepach, bo jego powódź nie obchodzi. Dla niego liczy się pełny brzuch. I byłaby awantura przecież całe trzy dni, a może i dłużej. Tak? Tutaj jak szłam też w stronę rzeki dzisiaj, to widziałam, że ludzie tak w pojemnikach plastikowych mieli jakieś świnki morskie, jakieś króliki. No, te zwierzęta są zdane na nas. Wjeżdżając tutaj w stronę pani domu, zobaczyliśmy, że każdy centymetr jest zajęty przez samochody, tak. Ponieważ jesteśmy na górze. Jesteśmy na górze, tak. Nysa nie uznali, że tu jest najbezpieczniej, więc od wczoraj stoją samochody na parkingu przy cmentarzu, na naszym podwórku. Jak pani widzi, zaparkowane są samochody krewnych naszych sąsiadów. Górka tak zwana Kościuszkowska jest bezpiecznym miejscem. Oj, a co to taka cała bateria i garnki z wodą i szklanki? Dlatego, że moi przyjaciele i rodzina przekonali mnie, że powinnam mieć wypełnione miski wodą i garnki. No i chyba trochę w afekcie może przesadziłam. Trudno przewidzieć, jaka woda będzie leciała z kranu, tak? Ja powiem pani, że ja przeżywam powódź pierwszy raz. I to też tak nie bezpośrednio, bo to nie dotyczy mojego mieszkania, bo moje mieszkanie jest wysoko, jak pani widzi. Ale jestem na terenie zalewowym pierwszy raz. Ponieważ ja wyjechałam stąd w 93 roku, wróciłam kilka lat temu. Proszę sobie siąść, napijemy się tej kawy. Tak. Tylko jak widzimy, że tutaj pani oszczędza wodę. Kubki nie, mam pełne wody. Ja nie oszczędzam jeszcze wody, wie pan, bo... Aż głupio teraz prosić o tę herbatę. Nie ma wody. Nie ma wody. już ledwo co leci, także chyba przed chwilą te moje słowa, że to było na wyrost, no, były w złej godzinie powiedziane. No to może zwykłą wodę po prostu. Rozmawialiśmy chwilę przez telefon. Poprosiłem panią o podanie adresu. Mhm. I pamiętam, że była pani trochę nieufna. Powiedziała pani, przecież ja pana nie znam. Tak. Nie wiem, kim pan jest. Tak. Natomiast tutaj, przed pani blokiem, przytuliła nas pani na powitanie. Przytuliłam. Dlaczego? Nie wiem, tak czułam, że chcę. Tak poczułam po prostu i to zrobiłam. Pięknie. Poczułam, że chcę. Dostajemy prezent jeszcze. Tak, tak. Tylko przypomnijcie mi imiona. Tak. Ja jestem Hania. Hania, czy samo Hania? Hania. Tak, a to jest Antek. Antek. Zbiór poezji Czerwone Lakierki. Tak, właśnie to jest taka historia pradziadka Franciszka, który był przesiedleńcem ze wschodu spod Tarnopola. Przywędrowali i sygnował domy w Kopernikach, takiej małej wsi. I niestety jednej z podróży z Warszawy nie wrócił, bo został przez ubeków wyrzucony z pociągu. Także ta Warszawa nas łączy. I w taki smutny sposób to niestety też. Poezja to ważniejsza jest chyba niż, no że to zabrzmi banalnie, ale niż strawa. Poezja jest... Nie wiem, to człowiek nosi chyba w krwiobiegu, w tym układzie nerwowym. To po prostu jest w człowieku i nie chcę używać też jakichś takich górnolotnych słów, jak to opisywał Miłosz, odaimionie i tak dalej, że tym duchu takim, który pisze jakby za niego, tak? No to są piękne rzeczy. Bardzo fajnie to ubrał w słowa. Oczywiście z dużym szacunkiem tutaj dla niego, ale to tak człowiek nosi jak ten układ limfatyczny. Po prostu to człowieku jest. I kiedy nie przychodzi właśnie wiersz długo, to człowiek czuje, że coś jest nie tak w tym ciele. Jeszcze kilka dni temu, jak pani myślała o takiej wodzie właśnie zwykłej? Dla mnie woda ma bardzo dużą wartość, bo ja uprawiam tutaj ogród na tej właśnie górce. I kiedy jeszcze trawniki były całkiem zielone w innych częściach miasta, to trawniki w moim ogrodzie były już wypalone. Więc ta woda miała duże znaczenie dla mnie przez cały okres letni. Nosiłam wodę, żeby ratować swoje rośliny właśnie z tego zlewu tutaj z kuchni. Także ja wartość wody znam jako ogrodniczka. Woda zawsze znajdzie zawsze możliwość, żeby coś rozszczelnić, jakieś, nie wiem, wydrążyć skałę. Dobrze się to tak mówi, tak? A tutaj nie zrobimy nic. To jest taka bezsilność. No, ja nawet nie wiem, jak to oszacować te swoje emocje i określić, ale my nawet przecież w tej chwili nie wiemy, jaka ta fala idzie, tak? Jakie ona poczyni zniszczenia. Czy oglądała pani obrazy, jak już wyglądają te miejsca, te dzielnice, te ulice zalane? Nasze miasto tak nie ucierpiało, jak te sąsiednie miasta. Trudno się oczywiście pocieszać w ten sposób. Daleka jestem od tego, ale widzieliście państwo, jak wygląda w tej chwili Kłodzko-Głuchołazy. Są całkowicie zrujnowane. Przy rzece jest pracownia naszego wspaniałego rzeźbiarza Mariana Molendy. Bardzo bym go chciała teraz pozdrowić, bo on wczoraj przeżył właśnie też taką swoją dużą tragedię, ponieważ teraz cała rzeka przepłynęła właściwie przez jego pracownię. On jest autorem wielu ławeczek, między innymi też naszego pomnika Piłsudskiego na Kasztance. Tak? Bardzo utalentowany człowiek. Podeszliśmy właśnie pod wał, no i na naszych oczach dosłownie figury po prostu rzeka wymywała. Przez taki wał, którym był ten dom ochroniony, i uciekały te, ginęły pod mostem, te figury płynęły dalej. Dla mnie to było bardzo duże przeżycie. Ja wiem, on jest zdrowy, nasz artysta, ale to naprawdę było wstrząsające dla mnie. Takie bardzo symboliczne, bo to były takie czarne, odlane z żywicy rzeźby, które symbolizowały apokalipsę. Moja przyjaciółka często sobie ze mnie żartuje, że ja mam taki umysł naukowca. Ja po prostu muszę wiedzieć. Ja muszę wiedzieć, co będzie, jak będzie, co się wydarzy. Oczywiście nie poddaję się tak bardzo emocjom. Mam taką zdolność, im właśnie większy stres, tym jestem bardziej opanowana i działam po prostu, jakoś mój mózg działa wtedy jak komputer. I to też spowodowało, że kiedyś nawet dzięki temu ratowaliśmy życie naszemu synowi, mojemu synowi, tak? Bo był w takiej sytuacji, że się topił, jak był niedużym chłopcem. Jak coś takiego się przedziwnego dzieje wtedy w mojej głowie. O, widzi pan, już jest odgłos śmigłowca. To jest pani Facebook, tak? To jest mój Facebook, tak. Tu widzimy w tej chwili z lotu ptaka. Ojej. Nasze jezioro. Ale jezioro rozlane. Tak, tak. Tu są, za chwilę zobaczymy nasze wały. Mam nadzieję, że bezpieczne. Wiem, że helikoptery latały właśnie, żeby oszacować, czy nie przeciekają. Tutaj bardzo byłam zdeprymowana, że jednak nie pojawiały się żadne informacje. Syreny wyją. I ogłosiłam tutaj właśnie, że by się mieszkańcy ewakuowali. Bez otwarcia, bez niczego. Przelewa się i leje się tutaj w kanał Ulgi. To wszystko idzie na Nysę. Wszystko tutaj mija nas, co prawda, ale wszystko leci na Nysę. Wodociągi, kanalizacja, akwa. Informuję, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach Nysa, Biała Nyska, Konradowa, Siestrzechowice, Niżnica, Hajduki, Nyski, Przełęk, Morów, Koperniki i Ława. Także żeby ludzie się po prostu zaopatrzyli w wodę, jest komunikat kolejny. Na przykład Konradowa. Dzięki temu, że zadzwoniłam do znajomej, to wiem, że ona potrzebowała pomocy, więc mogłam gdzieś tam jeszcze zadzwonić, tak? I ona w tej chwili się pakuje. Też wczoraj moja mama się pakowała i mój brat pojechał po rodzinę, więc też tak, no pomagamy sobie na odległość. Tutaj właśnie w tym miejscu jest tak spokojnie, że temu towarzyszą też jakieś takie inne emocje. No to jest, z jednej strony człowiek się cieszy, że jest bezpieczny, tak? A z drugiej strony, no wie, co się dzieje po drugiej stronie rzeki. To jest zjawisko po prostu takie, no... Niebywałe. Dzieje się. Ludzie się bardzo wspierają w tej sytuacji. Bardzo. Jeśli zostanie ogłoszona ewakuacja, zróbmy to. Bądźmy odpowiedzialni i przygotowani na tę ewentualność. Kurczę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy, jestem zmuszony ogłosić ewakuację. Bardzo proszę, jeżeli możecie, ewakuujcie swój dobytek, siebie, swoich bliskich. Warto natychmiast zejść na wyższą kondygnację budynku, bo fala może być kilkumetrowa. Natomiast to oznacza, że będziemy zalane niemal całe miasto. Być może ten wał będzie uratowany. Za chwilę ruszą śmigłowce wojskowe i straży pożarnej. Być może uda się tę dziurę jeszcze załatać. Natomiast ryzyko jest zbyt duże, abyśmy nie wspomnieli o tym, dlatego oficjalnie ogłaszam stan ewakuacji. Dajcie znać, bo będę się martwiła. Dzięki wielkie. No, jakby co to jest, gdzie spać? Jeżeli jedziecie, to dajcie chociaż SMS-a napiszcie, dobra? Tak. Popatrzcie, jeszcze pada. Dobra. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bohaterka reportażu, pani Małgorzata, przytuliła się do obcego człowieka, bo poczuła, że tego chce, że tego w chwili zagrożenia potrzebuje. Zadziałały emocje. Po pandemii, po rosyjskiej napaści na Ukrainę, kolejny raz jesteśmy świadkami i nierzadko współuczestnikami zrywu społecznego. Wielu z nas wspiera powodzian, wielu z nas deklaruje pomoc, wielu z nas wreszcie zastanawia się, jak pomagać. Na południe Polski udali się także medycy na ulicy. W tej chwili wasz spec-zespół robi rekonesans, bo to już wasze słowa. Trzeba pomagać mądrze i efektywnie, a nie na emocjach. Mądrze i efektywnie, czyli jak, Aniu? Tak jak zauważyłeś, nasz zespół, a tak naprawdę dopiero część tego zespołu, bo nie chcieliśmy wysyłać tam od razu wszystkich na hura, pojechało czterech panów, którzy na co dzień są też związani z innymi organizacjami, między innymi z WOPR-em, więc takich najbardziej przydatnych na pierwszy rzut chłopaków wysłaliśmy tam na rekonesans i oni tam teraz weryfikują, co jest tak naprawdę potrzebne i przesyłają nam informacje na bieżąco. Nie chcieliśmy jechać wszyscy od razu, no bo baliśmy się trochę, że będziemy tam przeszkadzać. Jednak jako organizacja mamy swoje sposoby działania, ale ważne też, żebyśmy jako grupa wpisali się w pewien plan zarządzania pomocą, zarządzania osobami, które chcą pomagać, wolontariuszami, który tam na pewno jest realizowany. Powiedziałaś coś ważnego, bo chcąc pomagać, można też przeszkodzić, prawda? Oczywiście, że tak. Bardzo często w sytuacjach takiego zrywu społecznego my jako naród chcemy pomagać i bardzo dobrze, że chcemy to robić i serducha aż nam się rwą do pomocy, bo od razu widzimy, że to samo mogłoby spotkać naszych bliskich, nasze rodziny. No i potem może się pojawić w pewnym miejscu brak, a w drugim wręcz katastrofa dobroci i klęska urodzaju, którą potem też trzeba zarządzić sprawnie, żeby tak jak zdarzało się przy początku wojny na Ukrainie, kiedy obserwowaliśmy u nas tutaj w Warszawie na dworcu centralnym, jak uchodźcy pojawiali się na hali dworca, ludzie przywozili całą masę pomocy rzeczowej, ubrania, wózki, pieluchy, chusteczki, pluszaki, jedzenie. I trzeba było tym zarządzać, bo w innym wypadku to wszystko się marnowało. No i tu podejrzewam, że również trzeba zadbać o to, żeby to wszystko było mądrze i sensownie koordynowane. My koordynować nie będziemy. Wracam teraz do waszego rekonesansu. Czy macie już jakieś rozeznanie? Czego ludzie potrzebują teraz w pierwszej kolejności? Nie ukrywam, że nas na ten moment najbardziej interesują potrzeby w zakresie medycyny. Czyli to, co dla nas jest na ten moment takim najważniejszym obszarem, w którym staramy się rozeznać potrzeby, to potrzeby w zakresie sił i środków stricte medycznych. Czyli weryfikujemy, czy są tam potrzebni lekarze, ratownicy medyczni, studenci medycyny, którzy w razie czego oferują swoje ręce nie tylko do tego, żeby budować punkty polowe i stanowiska w halach być może dla osób, które zostały ewakuowane, ale mogą też i bardzo chętnie będą to robić, worki z piaskiem napełniać i pilnować wałów. O tym, czego potrzebują dzisiaj ludzie na terenach dotkniętych powodzią, za moment zapytamy także Filipa Żulewskiego. Ale teraz chcę powiedzieć, że jeśli słuchają nas poszkodowani przez powódź bądź zagrożeni powodzią, jeśli potrzebujecie Państwo jakiejkolwiek pomocy, dzwońcie proszę na numer 2273. Możecie też pisać na adres naszej niewidzialnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Nie zostawimy Was bez wsparcia. Filip, o co proszą ludzie, którzy zwracają się do widzialnej ręki? W tym momencie nie ma, znaczy tych potrzeb jest bardzo dużo, natomiast ludzie się zgłaszają stricte do widzialnej ręki. Widzialna ręka jest grupą, która jest ogólnopolską grupą i tutaj tych próśb stricte do widzialnej ręki nie jest aż tak bardzo dużo, natomiast my zmapowaliśmy ileś grup pomocowych, które działają już konkretnie w regionach. One są najczęściej oparte już o konkretne miasta, w których po prostu ta pomoc jest bezpośrednio potrzebna. I tam ludzie faktycznie piszą o... Tak naprawdę główna rzecz, która jest, którą chcą wiedzieć, to na przykład w jaki sposób będzie przeprowadzona ewakuacja, jeżeli jest mowa o ewakuacji. Druga rzecz oczywiście też jest taka, kiedy to się wszystko skończy. No i takie pytania bardzo prozaiczne i to jak można przetrwać ten czas w trakcie, jak gdyby, co się dzieje na bieżąco, tak? Więc te potrzeby tutaj raczej są takie informacyjne. My, jeżeli mówimy o widzianej ręce, to też warto wiedzieć o tym, że no to są grupy online'owe, społecznościowe, więc tutaj jest dużo właśnie też takiej potrzeby po prostu rozmowy. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz nadamy specjalny serwis informacyjny. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Nie ma żadnego przelewu. Zbiornik Mietków na rzece Bystrzyca jest nieuszkodzony, zapewnił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. To oznacza, że nie będzie żadnych decyzji ewakuacyjnych. Wcześniej o tym, że pękło obwałowanie, informował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Chwilę później sam dementował te doniesienia. Na szczęście okazało się to nieprawdą. To jest dobra informacja, bo ona pozwala nam spokojnie dokończyć też te zadania właśnie w Dolinie Bystrzycy na terenie Wrocławia, które w tej chwili realizujemy. Z zalewu prowadzone są zrzuty do Bystrzycy, która we Wrocławiu wpływa do Odry. Zbiornik Mietków jest położony około 30 km od stolicy Dolnego Śląska. Na Opolszczyźnie największe problemy są obecnie w powiecie brzeskim. Po tym jak przelała się woda przez wał w Kantorowicach, miasto Lewin Brzeski jest w 90% pod wodą. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Polsce wzrosła do 7. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego szef policji poinformował też, że dzisiaj ewakuowano 39 osób, w tym kobietę w 8 miesiącu ciąży i 2-letnie dziecko. Specjalnie przeszkolone zespoły na pomoc powodzianom wysyła Straż Graniczna. Są to m.in. funkcjonariusze bieszczadzkiego oddziału. To są funkcjonariusze od zadań specjalnych, na co dzień wyszkoleni do współpracy ze śmigłowcem. Są tam na miejscu, są przygotowani m.in. do tego, aby z wykorzystaniem technik linowych ewakuować poszkodowanych powodzian. Mówił rzecznik oddziału Piotr Zakielasz. Do województw dolnośląskiego i opolskiego wysłano także dodatkowo 1000 funkcjonariuszy, policjantów i żandarmów wojskowych. Mają oni m.in. pomagać w zabezpieczaniu mienia przed szabrownikami. W czwartek do Polski ma przyjechać przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, Ursula von der Leyen ma pojawić się na terenach dotkniętych powodzią. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Klub Trójki. W dzisiejszym Klubie Trójki rozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać osobom dotkniętym bądź zagrożonym powodzią. A moimi Państwa gośćmi są Anna Jastrzębska i Filip Żulewski. Filip, wspomniałeś o tym, że szeroką wiedzę o tym, co i komu jest w tej chwili potrzebne, mają grupy lokalne, ludzie, którzy znajdują się na miejscu zdarzeń. Tak właśnie działa wasz ruch samopomocowy Widzialna Ręka. Jej administratorzy, czyli ty i Margo Kubiścik, która będzie gościnią jutrzejszego Klubu Trójki, zbieracie, sprawdzacie i publikujecie napływające informacje od grup lokalnych. Wielu ludzi zastanawia się teraz, jak mądrze pomagać. Przeczytam teraz listę potrzeb sztabu kryzysowego w Lądku Zdroju, którą opublikowaliście na stronach Widzialnej Ręki. Potrzebni są ludzie do sprzątania, benzyna, butle gazowe, woda butelkowana, żywność do prostego podania, słoiki, zupy, instant, pieczywo, kawa, herbata, mleko dla dzieci Bebiko, pieluchy, środki higieny osobistej, w tym podpaski, plastikowe wiadra, łopaty, gumowe rękawiczki, koce, poduszki, pościel, śpiwory. Lista jest dużo dłuższa. Znajdziecie ją Państwo m.in. na stronie facebookowej Widzialnej Ręki. Jest też w jakimś sensie uniwersalna. To są aktualne potrzeby wielu miast i wielu miejscowości w południowej Polsce. Filip, są ludzie, którzy zmuszeni zostali porzucić swoje domy. Wychodzili z nich nierzadko z jedną walizką albo reklamówką. My, słysząc te historie, działamy zazwyczaj spontanicznie. Chcemy udzielić doraźnej pomocy rzeczowej i łatwo w tych emocjach popełnić błąd. O czym powinniśmy pamiętać? Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to powinniśmy faktycznie pamiętać o tym, żeby zapytać się o to, czego ci tak naprawdę ludzie potrzebują. I dowiedzieć się spokojnie ale też z szacunkiem do tych osób, ponieważ oni tak naprawdę wiedzą, jakie są ich potrzeby w danym momencie. I jeżeli mówimy też o takiej podstawowej pomocy, raczej takich osób nie spotkamy teraz na ulicy, w sensie takim, że teraz są to osoby, które dostaną tą taką doraźną pomoc w różnego rodzaju ośrodkach przygotowywanych też przez inne gminy okoliczne albo inne miejsca w Polsce, które będą przyjmowały powodzian. Natomiast podstawowa rzecz to po prostu spytać się tych osób, co oni tak naprawdę potrzebują, bo to mogą się okazać rzeczy, których po prostu zapomnieli z domu. Więc jak podałeś tutaj listę rzeczy, to tutaj też są rzeczy, na przykład, które jeżeli ci ludzie opuścili swoje mieszkania ze zwierzętami, no to też są rzeczy dla tych zwierząt, nie tylko dla nich. Jeżeli oni opuszczali te domy ze swoją rodziną albo z bardzo małymi dziećmi, z niemowlętami, no to też to jest pomoc dla tych niemowląt. Ale też jest sytuacja taka, że często ludzie na przykład wychodzą i zapominają tego, że mają leki do brania. Więc to są takie różne podstawowe rzeczy, które warto, żeby dowiedzieć się, czego oni tak naprawdę zapomnieli, o czym, jak gdyby, kiedy już opadną z nich te emocje, kiedy tak naprawdę uspokoją się, ponieważ tych emocji będzie dużo, to nagle się okaże, że o wielu rzeczach zapomnieli. Więc to jest jak gdyby taka doraźna pomoc. A myślę, że o takiej długoterminowej to tutaj pewnie Katarzyna może powiedzieć. Będziemy o tym na pewno zaraz rozmawiali. Fundacja Feminoteka, która przygotowała krótki poradnik o tym, jak mądrze wspierać ludzi zagrożonych i dotkniętych powodzią, sugeruje tak. To nie jest okazja do pozbycia się starej sukienki. Trzeba przekazywać rzeczy naprawdę potrzebne, bo wolontariusze nie mają czasu na sortowanie zniszczonych ubrań albo używanej bielizny. A dlaczego należy wysyłać produkty spożywcze zapakowane fabrycznie, a na przykład domowe jedzenie, Filip? Dlaczego produkty zapakowane fabrycznie? Ponieważ domowe jedzenie może się łatwo zepsuć. To już jest ten przykład wysyłania rzeczy na przykład dla uchodźców, którzy potrzebują pomocy na granicy polsko-białoruskiej, gdzie grupy jasno muszą mieć bardzo specjalnie przygotowane jedzenie, ponieważ jedzenie po prostu może się zepsuć. Bardzo szybko traci swoją ważność, więc lepiej nie przygotowywać domowego jedzenia, tylko mieć po prostu konkretne produkty, takie, które można łatwo przygotować i po prostu łatwo zjeść. No też z perspektywy osoby, której dostarczane jest takie jedzenie, jest to jedzenie nieznanego pochodzenia, prawda? To jest ten drugi aspekt. Wspomnieliśmy o rekonesansie, którego dokonują medycy na ulicy, o tym, że zanim ruszymy z pomocą, powinniśmy zrobić rozeznanie, upewnić się, czy ten rodzaj pomocy, który chcemy zaoferować, jest rzeczywiście potrzebny. Posłużę się jeszcze jedną podpowiedzią przygotowaną przez Feminotekę. Pytaj, jak możesz pomóc, czego potrzebują znajomi z zagrożonych obszarów. To nie jest moment na to, by opowiadać poszkodowanym, jak ty się o nich martwisz. Dlaczego, Aniu? Zdecydowanie. To nie jest moment, żeby mówić o tym, jak bardzo my się martwimy, ponieważ to nie my i nie nasze emocje teraz powinny być w centrum wydarzeń. Warto zapytać, czego potrzeba, ale absolutnie nie powinniśmy dokładać już ludziom w sytuacji kryzysowej jeszcze stresu i nie powinniśmy absolutnie przenosić swoich zmartwień na nich, bo oni już mają czym się martwić. Jak reagują wtedy ludzie? To ich irytuje? Nie, myślę, że większość osób nie okazuje irytacji. No, podejrzewam, że zdecydowana większość po prostu pokiwa głową i będzie starała się okazać wdzięczność za pomoc, no, tak jak większość z nas by zareagowała. Co nie zmienia faktu, że to nie jest najlepsza możliwość szukania informacji. No, zdecydowanie lepiej jest po prostu zapytać, czego potrzeba. Zapytać, w jaki sposób my możemy być przydatni. Tylko warto też pamiętać, że istnieje cała rzesza osób, która ma problem z proszeniem o pomoc. I ma też problem w momencie, kiedy jest w sytuacji kryzysowej z wypowiedzeniem dokładnej listy potrzeb. Więc to, co warto pamiętać, to to, że czasami no, potrzeba, tak jak już tu padło wcześniej, takich absolutnie podstawowych rzeczy. Jak ładowarka do telefonu, którą ja bym bardzo chętnie dopisała do tej listy potrzeb, bo to jest to, z czym, co my już słyszymy, że wiemy, że będzie potrzebne. Jakieś najprostsze leki na przeziębienie, na dolegliwości żołądkowe, ponieważ teraz jest tam problem z wodą pitną i z jedzeniem. Jeżeli chodzi o jedzenie, to pierwsze, co mi się nasunęło w momencie, kiedy pytałeś o to, dlaczego jedzenie powinno być pakowane, to alergeny, które w tym momencie będą grały bardzo ważną rolę, ponieważ w momencie, kiedy mamy do czynienia ze stresem, układ immunologiczny jeszcze bardziej intensywnie pracuje i wszystkiego rodzaju alergie będą teraz się pokazywać z jeszcze bardziej zwielokrotnioną siłą. Z drugiej strony nawiązuję teraz do tego, o czym wspomniał Filip. To wsparcie mentalne za chwilę będzie bardzo potrzebne. Niektórzy z nas przywykli myśleć, że od wsparcia psychicznego są wyłącznie specjaliści, psychologowie, psychiatrzy, asystenci zdrowienia, ale rzeczywistość, a także wyemitowany przez nas reportaż dowodzą, że uważność, czułość, wsparcie mentalne pochodzą także od ludzi nierzadko obcych, którzy specjalistami nie są. Mają po prostu empatię i dobre serca. Aniu, ty akurat jesteś psycholożką i znakomitą specjalistką w tym, czym się zajmujesz. Od lat rozmawiasz, wspierasz ludzi, którzy znaleźli się w poważnych kryzysach życiowych, którzy z dnia na dzień stracili domy, na przykład w wyniku pożaru. Jak zaczynasz taką rozmowę? Jak prowadzisz taką rozmowę? Co jest wtedy ważne? Człowiek po drugiej stronie. Tak jak mówiłam wcześniej, absolutna podstawa to po prostu być i starać się pytać, co my możemy zrobić. Teraz jest taki moment, kiedy sytuacja nadal się dzieje. Więc to nie jest tak naprawdę moment, kiedy my z pomocą specjalistyczną mamy co robić. Teraz mamy nadzieję na to, że ludzie zmobilizują swoje naturalne siatki wsparcia, jak często mówimy, bo to wcale nie jest tak, że to specjaliści są potrzebni. Ja jestem psychotraumatologiem, ale to, co wie każdy psychotraumatolog i co my bardzo często powtarzamy i pacjentom, i rodzinom pacjentów, którzy przychodzą do nas po pomoc, to to, że jest jeden jedyny czynnik, który w przypadku zaburzeń potraumatycznych, zaburzeń związanych ze stresem, jest naprawdę czynnikiem leczącym. I to wcale nie jest obecność psychotraumatologa, nie wiadomo jakiego specjalisty, tylko to jest naturalna siatka wsparcia. To znaczy człowiek, który jest otoczony wsparciem, zrozumieniem, ma swoich bliskich, którzy starają się mu pomóc, ma większe szanse na to, że wyjdzie z kryzysu bez szwanku, bez żadnych objawów zaburzeń potraumatycznych, które mu potem będą towarzyszyć przez lata, niż człowiek, który regularnie chodzi na sesję raz w tygodniu na półtorej godzinki, ale tak naprawdę potem wraca do pustego domu, nie ma się do kogo odezwać i tak naprawdę ten specjalista to jest jedyna osoba, która pyta go o jego potrzeby i stara się z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że Państwo nas teraz słyszą. Ludziom potrzebni są inni ludzie. Jeśli słuchają nas teraz poszkodowani przez powódź bądź zagrożeni powodzią, jeśli potrzebujecie Państwo jakiejkolwiek pomocy, albo chcielibyście udzielić pomocy, dzwońcie proszę do nas na numer 2 2 i 7 3. Możecie też pisać na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Nikogo nie zostawimy bez wsparcia. Zacząłem naszą rozmowę od tego, że jesteśmy świadkami i współuczestnikami kolejnego zrywu społecznego, nie bez przyczyny. Zastanawiam się teraz głośno, czego dowiedzieliśmy się o sobie po doświadczeniach pandemii i wojny tuż za naszą granicą. Chyba tego, że ludzie chcą i lubią pomagać w tych najbardziej krytycznych momentach. Zgodzisz się ze mną, Filip, że kiedy już oswajamy się z sytuacją zagrożenia, to nasze zaangażowanie słabnie? Tak, zgodzę się. Dlaczego tak jest? To jest bardzo prosty mechanizm. Ludzie szybko zapominają o tym, że było źle, jak gdyby albo przychodzą z tym do porządku dziennego, jak gdyby przyzwyczajają się dosyć szybko adaptują się do sytuacji, która jest długa i długotrwała, trwająca, tak można powiedzieć. Ale też jest tak, że jeżeli nawet mija, tak jak tutaj, no powódź minie po prostu dosyć szybko w porównaniu na przykład z kilkoma latami COVID-u albo latami wojny na Ukrainie, tak? To tutaj mamy do czynienia z krótkim zrywem, bym tak powiedział, który oczywiście warto obserwować. Natomiast no doświadczenie jest takie, że ludzie się przyzwyczajają, wracają do swoich codziennych obowiązków. To już nie jest aż tak duży kryzys, żeby trzeba go było gasić. Sprawa jest też taka, że ten zryw, nazwijmy to taki od serca, on zawsze będzie, ponieważ jakiekolwiek instytucje, czy mówimy o państwie, czy mówimy o takich dużych organizacjach pomocowych, one bardzo często nie odpowiedzą od razu. Ludzie po prostu odpowiadają od razu na kryzys, natomiast instytucje przychodzą po jakimś czasie. Tutaj akurat szybko przychodzą, no jakby to jest trochę inny kryzys niż w przypadku COVID-u, natomiast w przypadku COVID-u oczywiście było widać, że ta pomoc przyszła później. No ale jeżeli już przychodzi, jest taka długoterminowa, to też ludzie przyzwyczajają się do tej długoterminowej pomocy, już nie ma czegoś takiego, że jest potrzeba tego nagłego pomagania. I też jak gdyby widzialna ręka była trochę taką odpowiedzią na kryzys właśnie ten taki pierwszy, tak, ten taki najbardziej widoczny i który wymagał tego takiego oddolnego działania, z założeniem oczywiście, że no, po jakimś czasie to po prostu się zmieni. To nie będzie tak, że ludzie teraz będą cały czas po prostu szukali tylko możliwości tego, żeby komuś pomóc, tak? To też nie do końca tak działa. I długoterminowo nawet po tym, jak wyglądają posty w trakcie kryzysu, a jak wyglądają po, no to liczba postów i osób po prostu, które pomagają i takich trudnych sytuacji jest oczywiście znacznie mniejsza. A powiedz mi proszę, kto zostaje w widzialnej ręce pomiędzy jednym kryzysem a drugim? No, jest zdecydowanie mniej tych osób. Dlaczego jedni zostają, a drudzy odchodzą? Wiesz co, ja myślę, że to jest trochę tak, że pomaganie drugiej osobie to de facto się bardzo często, nawet jeżeli nam się wydaje, że nie pomagamy, to i tak nam się zdarza pomagać. Natomiast tutaj jest trochę tak, że część osób po prostu widzi w tym też coś dobrego dla siebie, że pomaganie drugiej osobie to tak naprawdę jest też trochę pomaganie sobie. Chociażby tak w tym, że ta nasza sprawczość, nasze poczucie sprawczości jest wtedy znacznie wyższe i mamy po prostu lepsze, jakby lepiej się czujemy, jak pomagamy drugiej osobie. I dla wielu osób to jest bardzo ważny element ich dobrostanu psychicznego, tak? Ta świadomość tego, że mogę pomóc drugiej osobie, de facto nam też robi dobrze. Aniu, bardzo żywiołowo zareagowałaś teraz na słowa Filipa. Rozumiem, że zgadzasz się. Są bardzo trafne. Mhm. Ja z kolei dzisiaj rozmawiałem z Margo Kubiścik, która będzie gościnią jutrzejszego Klubu Trójki, a która razem z Filipem administruje grupę Widzialnej Ręki. Margo mówi tak, nie dajmy się zwieść słońcu albo temu, że przez miasto przeszła już woda, bo oprócz pomocy doraźnej, którą teraz chcemy oferować, będzie potrzebna także pomoc długoterminowa. Długoterminowa, czyli jaka? Aniu, może teraz od ciebie zaczniemy. W pierwszej fazie kryzysu teraz to, co będzie najważniejsze, to zaspokojenie potrzeb podstawowych. Czyli trzeba będzie zadbać o to, żeby ludzie, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej, mieli zaspokojone takie potrzeby jak głód, możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych, bezpieczne miejsce do spania, dach nad głową. Potem przyjdzie pora i tu nasze państwo będzie musiało zdać egzamin, lepiej lub gorzej. Przyjdzie pora na pomoc finansową, kwestie odszkodowań, odbudowywania miejsca pracy i odbudowywania wszystkiego tego, co stało u podstaw potrzeby bezpieczeństwa, takiej codziennej, zaspokajanej przez to, że mamy dom, pracę i ubezpieczenie, potrzeby bezpieczeństwa. Na ten moment walka o życie jest zdecydowanie bardziej istotna. A potem będziemy się zmagać ze skutkami długofalowymi. Tu już będzie istotna rola specjalistów, ponieważ część z osób, które na ten moment znajdują się w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, straciły swoich bliskich, będzie cierpieć na zaburzenia, prawdopodobnie zaburzenie stresowe, pourazowe również się pojawi. Wielu ludzi nie będzie miało też gdzie spać. Wielu ludzi nie będzie miało przez jakiś czas czym dojeżdżać do pracy. Domy ludzi będą wymagały specjalistycznego, drogiego osuszania, odgrzybiania. Będzie też potrzebne właśnie wsparcie psychologiczne. Dziś, kiedy skupiamy się wokół pomocy doraźnej, póki co takiej narracji nie ma. A ja was spytam w takim razie, niesiecie pomoc przez cały czas. Nie tylko w pierwszych tygodniach pandemii, nie tylko w pierwszych tygodniach wojny i pierwszych dniach powodzi. Wy służycie ludziom nieustannie. Zadam proste pytanie. Dlaczego? Filip. Wydaje mi się, że chyba odpowiedziałem trochę na to pytanie w tym, co powiedziałem wcześniej. Czyli po prostu dla mnie jest to coś, co sprawia, że czuję się potrzebny. Że jak gdyby przed pandemią może mniej zdawałem sobie sprawę, ile mogę zrobić i jak mogę pomóc drugiej osobie i po prostu potem się tego nauczyłem i jest to jak gdyby jednym z elementów po prostu mojego dnia, bym tak powiedział. I wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno można powiedzieć, że dużo mi dało. Tak osobiście i w tym takiej pewności siebie, ale też i w takim no moim po prostu dobrym samopoczuciu, tak, że to jest ten trzeci element, znaczy trzeci, jeden z elementów, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Kiedy przyglądam się temu, co dzieje się w waszej grupie, poruszają mnie obrazki ludzi, którzy oferują nocleg osobom, które znalazły się bez domów, ludziom, którzy organizują paczki żywnościowe, ludziom, którzy organizują się wokół schronisk dla zwierząt i przejmują opiekę nad tymi zwierzętami. To jest, powtórzę jeszcze raz, działanie doraźne. Natomiast nie spytałem ciebie jeszcze o to, jakiego działania długoterminowego należy się spodziewać. Na co my, ludzie, którzy nie są specjalistami, ale chcą pomagać, na co możemy się przygotować? Wydaje mi się, że jednym z bardzo ważnych elementów, który chyba tutaj nie był poruszony, to jest też element społecznościowy. Czyli ludzie, którzy opuszczą swoje domy, nie będą mieli gdzie wrócić, też de facto tracą więzi społeczne. Więc jeżeli będziemy w stanie pomóc im, i to każdy może zrobić, tak, odbudować te więzi społeczne, wyciągnąć do nich rękę, spędzić z nimi czas, porozmawiać z nimi, nie bać się trudnych tematów i tego, że często różne rzeczy się po prostu pojawią, bo one się na pewno pojawią i tutaj długofalowe efekty tego stresu pourazowego no, mogą się objawiać na bardzo różne sposoby, no ale jak gdyby trzeba to wziąć na siebie, podjąć to wyzwanie też właśnie odbudowywania samej społeczności i tego, żeby ci ludzie po prostu nie czuli się sami. Pięknie powiedziałeś. Aniu, ty też pomagasz nie od święta, nie od kryzysu do kryzysu, tylko nieustannie. Kiedy się poznaliśmy, pamiętam, byłaś bardzo niedospana i powiedziałaś, że następnej nocy też nie prześpisz, bo będziesz pomagała ludziom. Znów to proste pytanie. Dlaczego? Bo możemy. Akurat moja organizacja zrzesza ludzi, którzy na co dzień zajmują się zawodowo pomaganiem, zrzesza profesjonalistów, pracowników socjalnych, medyków, prawników, psychologów, interwentów kryzysowych. I my na co dzień pracując widzimy, że kiedy pojawiają się takie sytuacje kryzysowe, są zrywy, a my widzimy wtedy, jak bardzo jako ludzie widzimy w ludziach pewien stan, który nas łączy. Jak jest COVID, doświadczamy COVID-u. Jak jest powódź, pomagamy powodzianom. Jak jest pożar, pomagamy pogorzelcom. A tak naprawdę to są ludzie. My na co dzień pomagamy osobom, które straciły dach nad głową. Tu w tym momencie ludzie też tracą domy. I widzimy, pomagając, zmęczenie współczuciem. Znaczy widzimy, jak kiedy ten kryzys już ustępuje, woda opada, ogień gaśnie, COVID przechodzi, już też nie widać tak bardzo tych maseczek na ulicach. Mam wrażenie, że wtedy ta nasza chęć pomagania też troszeczkę się wypala, no bo my nie widzimy już wtedy tego problemu. I my też wiemy doskonale, jakie są skutki długofalowe. Nie chcemy zostawiać tego, co udało się Polakom tak fantastycznie wypracować, tylko staramy się trochę dopinać też to, co zostało wypracowane i kontynuować. No bo teraz mamy osoby, które doświadczyły powodzi, teraz one będą dostawać pomoc, ale tak naprawdę my też pracujemy z powodzianami, to jeszcze zanim ta powódź teraz nastąpiła, ponieważ mamy pod opieką ludzi, którzy stracili domy w 97 w powodzi. W poniedziałek na dyżur przyszedł pan, wydaje mi się, że to będzie takie chyba najbardziej odpowiadające na twoje pytanie. W poniedziałek do nas na dyżur przyszedł pan, którego znamy od wielu lat. Pan stracił cały swój dobytek w powodzi w 97, tam stracił też bliską osobę. Na skutek tego rozwinął zaburzenie po stresie traumatycznym. No niestety zdarzyło się też tak, że z emocjami próbował radzić sobie z alkoholem i tu staramy się pomagać, bo widzimy kryzys. Tu jest człowiek konkretny, który przychodzi i mówi, że został pobity na przystanku i okradziony i stracił dokumenty. To jest dokładnie ten sam problem, tylko tu mamy skutki bezpośrednie, tu mamy odroczone, których już nie widać. Tu jest człowiek, powiedziałaś, tu są ludzie, którzy czekają na naszą pomoc. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Anna Jastrzębska, psychotraumatolożka, inicjatorka projektu Medycy na ulicy. Dziękuję, Aniu. Dziękuję. Był z nami także Filip Żulewski, twórca oddolnego ruchu pomocowego Widzialna Ręka. Dziękuję, Filipie. Dziękuję. Jutro i w czwartek spotkamy się ponownie w Klubie Trójki. Wysłuchamy reportaży z miejsc dotkniętych powodzią. Będziemy też łączyć się z tymi, którzy potrzebują teraz naszej pomocy, a moimi sojuszniczkami w tym staraniu będą Margo Kubiścik i Ewa Błaszczyk, znakomite organizatorki działań pomocowych, a także, wierzę w to głęboko, wy, drodzy Państwo. Z tą nadzieją żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Maciek Wasilewski. Dziękuję Wam. Do usłyszenia jutro. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum. 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze.